Welkom, René. Goedenavond. Dat klinkt herkenbaar, hè? Zeer herkenbaar. We zitten vol, eigenlijk. Jullie zitten vol en krijgen, ja, er blijven eigenlijk dieren binnenkomen, volgens mij, hè? Ja, het gaat dagelijks komen de dieren binnen. We hebben het geluk dat er ook wel weer wat dieren weggaan. Je hebt het zelf kunnen aanschouwen. Vanavond zijn er weer wat dieren opgehaald, gelukkig. Ja. En zo krijgen we weer plek voor de nieuwe dieren. Maar ja, die lege plekken zijn zo ingevuld. En we zitten ondertussen in jouw geweldige tuin. Een hele lange tuin. Ik zie links een mooi grasveld. Aan de rechterkant allemaal dierenverblijven. Ik heb even rondgelopen, René. Ik kwam tegen papegaaien. Gigantische Vlaamse reuzen, eenden, bokjes, eekhoorns, noem maar op. Ik zei net tegen mijn collega, dit is eigenlijk een soort van mini-diertuin. Daar lijkt het inderdaad op. Dat horen wij ook vaak. Ik heb ook soms wel het idee dat mensen hier even komen kijken, alsof ze in een dierentuin zijn. Ja, en ik zie ook, dat moet ik toch meteen even zeggen, dat de dieren het hier heel goed hebben. Want ik zie een heleboel speltoestellen. Ze kunnen overal opklimmen. Van die krabpalen liggen. Er ligt ook allemaal dierenspeelgoed. Genoeg voeding in ieder geval ben ik ook tegengekomen. Vogels die fluiten. Ja, ook. Dat is altijd een goed teken. Het is ons streven om de dieren het gewoon naar de zin te maken. In de meeste gevallen komen ze natuurlijk uit een situatie waarin ze het gewoon niet goed hebben gehad. En het is ons streven om de dieren hier gewoon een goed leven te geven. Ja, en ik wil zo meteen hier zijn. Ik wil zo meteen nog uitgebreid met jou praten over hoe dieren in sommige gevallen dan binnenkomen. Laten we beginnen met over hoeveel dieren hebben we het hier? We hebben bijna 100 dieren zitten op dit moment. 100 dieren? Ja. En hoe komen die hier bij jou terecht? Komen die binnen? Afstandsdieren. En de meeste dieren die er nu zitten, komen via een dierenambulance bij ons binnen. Want hoe moet ik dat zien? Een dierenambulance die vangt een dier op? Of die vindt ergens in het wild een dier? Nou, in de meeste gevallen worden ze gewoon gebeld door particulieren. Die hebben dan ergens een dier zien lopen of gevangen. En dan wordt de dierenambulance gebeld, dan halen ze die op. En als het geen hond of kat is, of een wild dier, dan komt het bij ons terecht. Ja, en dan zou je in eerste instantie denken, nou, de dierenambulance rijdt naar een soort dierenziekenhuis waar dieren worden opgevangen, maar die rijden naar René Perdok. Ja, of wij naar hun. In de meeste gevallen houden we het zelf op bij hun. Hoe is dit begonnen? De weg naar 100 dieren? Nou, we zijn hier komen wonen 4 jaar geleden. En wij deden al wel wat vrijwilligerswerk voor de stichting Bikes for Animals. En toen kregen we op een gegeven moment de vraag van hun van, nou, is dat niet wat voor jullie dieren opvangen? Nou ja, toen hebben we elkaar aangekeken, toen hebben we ja gezegd. Niet wetende en denkende van, dat gaat een beetje uit de hand lopen. Dus we hebben een klein hokje gebouwd van afvalhout. Zo goedkoop mogelijk. En onze eerste 3 konijnen kwamen binnen. En toen kwamen er al vrij snel kippen. Nou ja, en je ziet wat er nu inmiddels staat. En ja, dit is eigenlijk voor ons nog behapbaar. Meer kan gewoon niet. Ja, want over behapbaar gesproken. 100 dieren moeten ook eten. Ja. Hoe wordt dat betaald? Door middel van donaties. We doen wel eens een keer speciale doneeracties. Er zijn mensen die zijn ons goed gezind, die ondersteunen ons financieel. Maar dat regel je allemaal zelf? Dat regelen we allemaal zelf, ja. Wauw. Ja. En je had het over Bikers for Animals. Wat is dat voor organisatie? Dat is een organisatie die in Lelystad is ontstaan. Eigenlijk eenzelfde situatie, gewoon een echtpaar. Die hebben honden gered uit het broodfok. Broodfok is dus een industrie waarbij honden worden gefokt voor de handel, hè? Ja. Om zoveel mogelijk geld op te leveren. Ja, geld. Ja. Ja. En goed, zij moesten een naam bedenken voor de stichting en ze reden motor. En toen hebben ze er maar Bikers for Animals van gemaakt. Ja, want zij rijden motor, vandaar dus de naam. Jij bent ook een biker. Nu triker. Motor heb ik niet meer. Hoe kan dat? Ik heb 2 jaar geleden mijn motor te koop gezet. Voor de hoogste bieder eigenlijk. En dat geld, daar zouden we dan nieuwe verblijven verkopen. En er was eigenlijk vrij snel iemand die zei van, wat er ook geboden wordt, die motor die koop ik. Je bent een biker die zijn motor heeft verkocht om een verblijf te kopen voor de dieren hier. Klopt, ja. Ja. Mijn hart smelt nu al. Ja. Wat een mooi verhaal, zeg. Want hoe gaat het eigenlijk? Hoe besluit een stoere biker om 100 dieren op te vangen? Nou ja, kijk, we zijn ermee begonnen dan 3,5 jaar geleden, 4 jaar geleden, ik weet het niet exact. Maar ja goed, dat is een klein beetje uit de hand gelopen. Toen hebben we niet kunnen overzien hoeveel dieren we ooit zouden opvangen. En dit is eigenlijk wel het max wat voor ons nog eigenlijk te doen is. En over max gesproken, hè, ik zei het al in de aankondiging, het is natuurlijk vakantietijd. Hoe merk jij dat? Veel aanbod. veel aanbod van vooral knaagdieren. Met het mooie weer zien wij ook best wel een hoog aanbod aan vogels. Dat zijn vaak tamme vogels. Mensen die vergeten dat de vogel los is in de kamer, zetten de deur of een raam open. De vogel vliegt weg. Ja, en je zegt veel knaagdieren. Zijn dat dan vooral mensen die op vakantie gaan en die het dier niet mee kunnen nemen? Nou ja, dus in de meeste gevallen zit daar natuurlijk nooit een boodschap bij. We hebben vorige week dan wel een doos binnengekregen met 4 konijnen erin. Daar stond wel een boodschap op. En dat was? Een leuk cadeau voor de kinderen. Een mooi man of zoiets stond erop. Ik weet niet, de doos staat hier nog wel. Maar er zaten vier konijnen zaten in die doos. Klein doosje. Waarvan sowieso 2 hoogzwanger zijn. En de derde, naar alle waarschijnlijkheid ook. Dus ja, die 4, er worden zeker meer konijnen. Ja, en kom je ook echt schrijnende situaties tegen? Wij komen zeker schrijnende situaties tegen. Dus echt gewoon verwaarloosde dieren die echt gewoon die ziek zijn of die nooit goed verzorgd zijn of uit een vervuild hok komen. Ja, komen we ook veel tegen, helaas. Ja, want je had het net over die konijnen. Is dat ook een voorbeeld van de dierenambulance die dan voorbij komt of langskomt met een doos met konijnen? Nee, in dit geval was een particulier die heeft hem gevonden. De doos stond gewoon in de berm langs een weg. Een rustige weg. En die hebben de dierenambulance gebeld. En die hebben ons weer gebeld van 4 konijnen in de aanbieding. Ja, en je hebt ook wel, als het over de schrijnende situaties gaat, heb je het nieuws gehaald. Zegt Vindicat jou iets? Ja, de Vindicat-ganzen. Ja, de Vindicat-ganzen. Wat was dat verhaal? Nou ja, goed, wij hebben eigenlijk alleen de opvang gedaan natuurlijk van de Vindicat-ganzen. Maar via een collega-omroep van jullie, die zijn erachter gekomen dat er 2 ganzen op een studentenkamer zaten. En die hebben de dierenambulance erbij gehaald. En die heeft die ganzen daar weggehaald. En de ganzen hebben hier even een tijdje in opvang gezeten. En wij hebben wel contact gehad met de studenten. De desbetreffende studenten. En wat hadden die dit te melden? Nou ja, goed, dat ze het nooit weer zoiets zouden doen natuurlijk. De hele wereld is over hen heen gekomen. En wij hebben hun gewoon gevraagd om bij te dragen in de kosten. Dus de opvangkosten, voer, et cetera. Dierenarts is erbij geweest. Hebben ze daar gehoor aan gegeven? Dat hebben ze netjes gedaan, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Hoe is het met Edwin de Dove Kwartel? Edwin de Dove Kwartel is al tijdens onze open dag geadopteerd. Ja, dat is leuk. Wat is het verhaal van Edwin de Dove Kwartel? Nou, Edwin de Dove Kwartel. We kregen een kip vorige week binnen. En kennissen van ons, daar zijn Ria en Edwin. En we hebben de kip hebben Ria genoemd. En toen zei mijn vrouw Yvonne van, nou, de kwartel moet ook een naam. En dan maken we daar maar Edwin van. En toen zei Ria van, ja, dat klopt wel, want dat is ook een dove kwartel. Dus zo is dat eigenlijk gekomen. Dat is dan een voorbeeld van een leuk verhaal, hè? Van een mooi verhaal. Wanneer is iets een succesverhaal? Wanneer ben jij tevreden over hoe het loopt? Als een dier heel slecht binnenkomt en wij die er weer bovenop kunnen krijgen en een mooi huisje kunnen geven, dan zijn wij meer dan tevreden. Ja. Ja. Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Want een van jou, je bent een, als ik, toen je net op me afliep, toen zag ik een stoere biker met allemaal tatoeages. En een van die tatoeages is: No animal should live in pain. Wat doet dierenleed met jou? Veel, heel veel. Ik zie, ja, omdat je ermee bezig bent, zie ik natuurlijk best heel veel dierenleed. En dus ik zie ook dierenleed waar ik zelf eigenlijk niet de vat op kan krijgen, maar waar ik graag wat aan zou wat willen doen. Wat bedoel je? Geef daar eens een voorbeeld nou van. Nou ja, gewoon dan is het te ver weg. Of dan zijn er onmogelijke situaties waar ik gewoon dieren die in een vervuilde woning zitten, ik noem maar wat. Dierenmishandeling? Dierenmishandeling. Kom je dat veel tegen? Komen veel tegen, ja. Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Nee, ik heb 2 weken geleden heb ik nog een, ik weet niet of dat mishandeling is. Ja, ik vind dat eigenlijk wel mishandeling, maar een Stafford uit een woning gehaald. Die mensen hebben uiteindelijk wel afstand gedaan. Maar de hond die was gewoon verwaarloosd. Die had gewoon een verwaarloosde huidziekte en had nooit een dierenarts gezien. Ja, de hond is nu in die 2 weken tijd al meerdere malen bij de dierenarts geweest. En dat vind ik eigenlijk ook mishandeling. En kan je dan ook echt heel boos worden op die mensen? Ja, soms wel, soms niet. Kijk, ik had in dit geval had ik ook nog wel met de mensen te doen. En waarom? Nou, ik denk niet eens dat ze goed in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Bedoel je dat financieel gezien? Ook. ook. Maar goed, wij komen ook wel situaties tegen waarin we een mensen met die zwak begaafd zijn, die ook dieren hebben. Ja, kan je boos worden op dat soort mensen? Nee, eigenlijk niet. Tuurlijk ben ik wel boos, maar dat kan ik niet uiten naar die mensen. Doe je wel eens aangifte? Ja, absoluut. Wanneer was dat bijvoorbeeld voor het laatst? We hebben hier een bok lopen, die is gedumpt. En daar heb ik aangifte van gedaan. En hoe is dat gelopen, die zaak? Een politiezaak. We zijn er ook achter gekomen wie het gedaan heeft. Hebben we zelf allemaal uitgevogeld. Want doet in zo'n geval de politie ook voldoende, voor jouw gevoel? Niet altijd. In dit geval wel. In dit geval hebben ze het goed opgepakt. Maar ja, we komen ook situaties tegen waarin ze dat niet doen. Want hoe is dat afgelopen? Jullie hebben hem gevonden, zeg je. Ja. Is die meneer of mevrouw gearresteerd? Daar zal de politie nooit wat over zeggen. Maar hij heeft in elk geval wel op het bureau geweest. En heeft ook zijn verhaal moeten doen. Dan vraag ik me af, hoe is hij gevonden? Chips. Oh, de bok was gechipt? Nee, de tips van mensen. Ja, sorry. Ja, de bok was, ze hadden zijn oornummers, zijn oormerken hadden ze eruit gehaald. Die hadden ze kapot gesneden. Ja. Heftig, man. Ja, we komen ook zaken tegen waarvan we denken van, ja, dit is echt een politiezaak. Nu moet je ingrijpen en dan gebeurt er gewoon niks. En dat kan ons niet loslaten. Daar zijn wij dan echt wel boos over. Dat lijkt me echt heel frustrerend. Dat is behoorlijk frustrerend, ja. Absoluut. Ja. Gaat je enorm aan het hart. Heb je ook wel eens dat je er echt slecht van slaapt? Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Zeker in dat soort gevallen. Als je gewoon weet dat er iets niet pluis is. En dat het eigenlijk gewoon een voldongen feit is. Dat er gewoon actie ondernomen wordt en dat gebeurt niet. Ja, dan kan ik er slecht van slapen. Ja. En zeker als dan ook nog de dieren verdwijnen op een mysterieuze wijze. Er komt op zo'n moment veel op je af. Er komt in deze vakantieperiode natuurlijk sowieso heel veel op je af. En dat geldt niet alleen voor jou. In de vakantieperiode worden er extra veel dieren op straat gezet. Dat is precies ook het moment waarop katten nestjes krijgen, hè, de zomer. Zo wemelt het van de kittens op het moment. Juist die kleine poesjes hebben heel veel zorg nodig. Bianca Wamelink uit Metslawier vangt kittens op. En verslaggeefster Myrthe van der Drift ging bij haar langs. Zij kwamen 3 weken geleden. En toen waren ze 1 week of 5 oud. Van hun weet ik dus helemaal geen geschiedenis. En dan krijg je 3 katjes. Die zitten helemaal achter in het hokje. En die hebben echt 24 uur niet bewogen. Alleen maar bevroren met van die hele grote ogen. Achter in het mandje gezeten van, oh, wat gebeurt ons? En het is nu 3 weken verder. En ze komen op schoot zitten. En ze zitten lekker bij je. En zijn heel nieuwsgierig en heel gezellig. En ze rennen hier een beetje door de kamer. Eentje speelt met een tennisbal. De ander zit op de bank. En blijft er wel eens eentje? Nee, dat heb ik met mijn man afgesproken. Ik ben er ooit aan begonnen. 5 jaar geleden ongeveer. Ja, klopt. En ik wilde wel eens een keer jonge katten. Maar toen waren die van ons 12. Dus mijn man zei heel streng, dan moeten die eerst dood zijn. En toen kwam er een oproep van de stichting Kat in Nood. Wij zoeken gastgezinnen voor kittens. En toen dacht ik, nou, dat is net wat voor mij. We hebben ook de afspraak, als er ooit eentje blijft, een moeder of een kitten, dan mag ik nooit meer kittens opvangen. En dat vind ik leuker. Dus het is best wel een goede afspraak. Vooral voor de kattenpopulatie. Oh. Ja, ga je moeder maar zoeken. Ja, deze zijn heel klein. Ja, en als ze dan de eerste week bij ons komen, dus 1,5 week oud, dan hebben ze net de oogjes open. En dan zijn ook hun oortjes nog naar voren gevouwen. Hun oortjes zijn ook een soort van dicht. En die beginnen nu echt helemaal rechtop te staan. Dus dan gaan ze, zoals ik het weet, richting de 4 weken. Maar het is wel eens, ja, je weet het eigenlijk niet, hè. Want zij is dus in een bananendoos gevonden bij de autobaan. En soms krijg ik er een heel verhaal bij de moeders en de kittens. En soms zeggen ze ook, het geeft niet. Neem ze maar, ga er maar voor zorgen. Want het maakt niet zo heel veel uit. Hey, kom jij ook even kijken. Dat gaat dus goed, een kat en een hond bij elkaar. Ja, in dit geval wel. Hij is helemaal gek van de jonge poezen. We hebben heel af en toe flessenkittens. Dat zijn kittens die zonder moeder komen en die dus gevoed moeten worden met flesje. En het voeden aan zich is om de zoveel uur, dat is best wel veel werk. Maar het meeste werk is eigenlijk wat de moederkat doet na het voeden. Dat is de darmpjes stimuleren door te likken. En die ruimt alles op doordat ze alles opeet. Zowel de urine als de ontlasting, zeg maar. En nou ja, dat is best wel heel veel werk. En onze Quibus die vond het geweldig. De eerste keer dat wij kittens hadden, hebben we Quibus de hond dus een kitten laten zien. En hij had zoiets van, geef maar aan mij, want ik vind het wel lekker ruiken. Dus die doet het stimuleren van de duimpjes en die heeft ze bij zich en die likt ze helemaal af. En dan kan ik de andere kittens melk geven en dan wisselen we dat met elkaar af. En wat vind je de grootste uitdaging van het opvangen van de kittens en de moeders? De moeders. Ja, dat die weer een fijne plek krijgen. De kittens komt wel goed aan. Maar de moederpoezen weer een fijne plek geven. Ja, dat gaat me aan het hart. Ik leer ze de namen niet aan, want dat is natuurlijk niet te doen. We hebben zo'n beetje 20 kittens per jaar. En de kittens kunnen daar ook nog helemaal niet naar luisteren, naar hun naam. Maar ik heb wel bedacht, en dat is heel erg handig in de loop van de jaren, als ze eten krijgen, dan zeg ik altijd eten. Ze kijken meteen op. En dat kennen ze dus allemaal. En als ze dan een week of 6 of 8 oud zijn, zoals die nou in de keuken zitten, dan komen ze ook van alle kanten. Dus als je ze kwijt bent en je hebt ze nodig, dan roep ik dat 1 keer heel hard. Maar dan moet je ook nooit niet 1 keer geen eten hebben. Want daar komen ze nooit weer. Dit wordt een grote dikke kater. Die moet ook gesocialiseerd worden. En vooral gecastreerd. Anders komen er heel veel kindjes. Je luistert naar 5 dagen vanaf het erf van René Perdok. Hij vangt hier dieren op. We kijken uit op een aantal dierenverblijven in allerlei vormen en maten. Waaronder een verblijf dus voor bokken. En ik zie ook een heleboel honden rondrennen. Maar die zijn van jou, hè? Ja, dat zijn onze eigen honden. Ja, die vang je niet op. Nee, in principe doen we geen honden en katten. Dat wil niet zeggen dat het niet eens een keer kan gebeuren. En waarom niet? Nou, asiels zijn er genoeg eigenlijk voor honden en katten. En wat we gewoon merken is dat voor de overige dieren eigenlijk weinig opvangmogelijkheden zijn. Dus dat is eigenlijk een keuze eigenlijk voor ons. Jij hebt echt allerlei verschillende dieren hier rondrennen, ronddwarrelen. Heb jij al die nodige kennis daarvoor paraat? Nee. Nee. Hoe doe je dat? Inlezen of je laten informeren door mensen die dat wel hebben. Maar stel je voor, er komt vandaag een slang binnen. Dan ga je googlen. Dan zou ik even een belletje gaan doen naar iemand die ervaring heeft met slangen. En wie is dat dan bijvoorbeeld? Doezu in Leens. Okay. Insectenwereld heet het ook wel. Daar zullen, maar goed, hier komen de slangen komen hier ook niet. Nee, maar dat was even. Want er zijn dus ook momenten dat je echt hulp inschakelt. Dat je het zelf niet weet. Ja, zeker weten. En je zegt even opzoeken. Hoe gaat dat dan? Nou ja, goed. Je gaat online googelen natuurlijk. Als je denkt van. Die vogel die heeft wat bijzonders. Dan ga je googelen. Kan je er niet uitkomen. Ja, wij kunnen altijd terugvallen op Pim van Faunavisie. Die heeft heel veel verstand van vogels. En anders vragen we de dierenarts. Gaan we morgen naartoe, hè? Daar gaan jullie morgen naartoe. Ja. Ja, doe hem zeker de groeten van ons. Dat zou ik zeker doen. We hadden het net, je hoorde het ook in de reportage, dat het dus enorm druk is, hè, vanwege de vakantieperiode. Wat als de toestroom nou blijft oplopen? Nou ja, goed, wij moeten op een gegeven moment, kijk, de dierenambulance zullen we niet gauw nee tegen zeggen. We hebben natuurlijk al mogelijkheden om konijnen, knaagdieren in wat andere verblijven op te vangen. Zelf zijn we daar geen voorstander van. Dat zijn in de meeste gevallen wat kleinere verblijven. Maar goed, noodbreekwetten, dan zou dat nog een optie zijn om te doen. Alleen het moet voor ons wel ook te doen zijn dat we ze goed kunnen verzorgen. Ja, want waar ligt jouw grens? Wat is het moment dat jij denkt, nee, niet weer een konijn? Als deze hokken allemaal vol zijn. Ja. Ja. En heb je dat wel eens meegemaakt, dat je eigenlijk geen plek meer hebt? Zaterdag hadden we alles vol zitten. Sorry? Ja, zaterdag hadden we alles vol. Wow. Alle hokken. Ja. En wat doe je dan? Zorgen dat je zo snel mogelijk weer een aantal van de dieren, dat je daar goede plekken voor kan vinden. Nou ja, en we hebben een open dag gehad en er zijn best heel veel mensen op afgekomen. En er waren ook wel geïnteresseerden voor konijnen bij en cavia's. En die hebben, er zijn een aantal weer weggegaan. De doorstroom is belangrijk. De doorstroom is heel belangrijk. Ja, we hebben het deze hele week in 5 dagen over de chockvolle asiels en de redenen daarvoor. Hè? Wat is wat jou betreft, wat zouden oplossingen kunnen zijn voor dit probleem? Kijk, je kan tegenwoordig in elke dierenwinkel kan je konijntjes kopen en kaviaatjes kopen en vogeltjes kopen. De kinderen vinden het allemaal leuk. Maar men denkt niet na. Er moet ook een stukje verzorging zitten aan vast. En de kindertjes die zijn eigenlijk in de meeste gevallen gewoon veel te jong om die verzorging te doen. En de ouders hebben in de meeste gevallen of geen tijd of geen zin. Je zegt men denkt niet na, hè? Maar hoe zou je die impulsen dan kunnen bedwingen? Stop gewoon met de verkoop. Stoppen met de verkoop? Stoppen met de geen verkoop. Dierenwinkels meer? Geen dierenwinkels meer. Nou ja, geen dierenwinkels meer, maar in elk geval geen dieren meer in die winkels. Ja, dus dat je alleen maar voeding kan kopen, bij wijze van spreken. Ja. En attributen, krabpalen, speelgoed. Er zijn dierenzaken die inmiddels geen dieren meer verkopen en de mensen zelfs doorverwijzen naar de opvang. Ja, maar dat klinkt ook best wel heel streng en bruut meteen. Geen dieren. Ja. Als je ziet hoe vol de opvangen zitten, dan kom je wel op zo'n idee. En ze zou het niet helpen om gewoon veel meer in te gaan zetten op voorlichting? sowieso moet er meer voorlichting plaatsvinden. Alleen, er zijn toch mensen die zijn dat blijkbaar niet vatbaar voor die voorlichting die ze krijgen. En alsnog een impulsaankoop doen omdat ze graag een konijntje willen. Zou je bepaalde dingen misschien kunnen verplichten? We hebben het gisteren uitgebreid gehad met Stichting Kat in Nood over castratie. Zeker, absoluut. Kijk, alle konijnen, mannetjeskonijnen die wij hebben, rammen, die worden hier allemaal gecastreerd. Die gaan niet eerder weg voordat ze gecastreerd zijn. Of we maken met de adoptant een afspraak dat zij ze laten castreren, maar dan willen we daar wel het bewijs van zien. En in Frankrijk is men begonnen met het uitdelen van hoge boetes aan mensen die dieren achterlaten. Goeie zaak. Ja? Hele goede zaak. Ja, zeker weten. Torenhoge boetes. Nou ja, dat is een goede zaak. Kijk, wat wij vaak doen als er dieren binnenkomen, dan kijken we op marktplaatsen. En het gebeurt regelmatig dat de dieren nog gewoon op marktplaatsen aangeboden worden. Die hier aangeboden worden als gedumpte dieren. Vergeten de advertentie eraf te halen. Ze hebben ze eerst even een paar dagen marktplaats geprobeerd, niet gelukt, ja. En dan dumpen. Ja. Heftig. Ja. Wat zijn dan jouw concrete aanbevelingen daarin? Nou, kijk. Ik ben absoluut voorstander van dat dierenwinkels gewoon minder dieren gaan verkopen. Of helemaal geen dieren. Dat zou het beste zijn. En gewoon meer naar de opvangen kijken. Zodat die opvangen gewoon ook een beetje leeg gaan lopen. En voorlichting. Ja, willen mensen die voorlichting? Ik weet het niet. Je kan mensen moeilijk dwingen, hè, tot dat soort dingen. Nou ja, de vraag is, je kan mensen natuurlijk voorlichten. Maar doet men er ook wat mee? Nee. Denk het niet. Wat is de rol van de overheid wat jou betreft? Wat zou die moeten zijn? Die zou beter... Nou ja, goed, dan hebben we het wel weer over boetes. De boetes die ze hier krijgen, die stellen gewoon niks voor. In de meeste gevallen krijgen ze een tik over de vingers en daar blijft het bij. Kijk, als er echt geldboetes tegenover staan, misschien wordt het dan een ander verhaal. Heb je nog hoop voor de toekomst? Jazeker, ik heb altijd hoop. Ja, ik ben positief ingesteld. Want hoe lang wil je dit blijven doen? Je zit nu al op 100 dieren. Ja, het mooiste zou zijn als ik mijn werk ervan zou kunnen maken. Alleen, dat je ervan kan leven? Dat is onmogelijk, want dieren opvangen kost alleen maar geld. Dat levert geen geld op. Maar kijk, er is nog zoveel dierenleed waar wij niks mee kunnen. En omdat we die tijd gewoon niet hebben. En hoe mooi zou het zijn als je daar wel de tijd voor hebt. Nu combineer je het nog als werkvoorbereider in de bouw. En ik vond het heel bijzonder om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging. Het was toch een soort bezoekje aan de dierentuin. Mevrouw, ook bedankt. Dankjewel. En heel veel succes, hè? Dankjewel. Bikers for Animals. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijnen omstreken. Morgen reizen we naar Westernieland. Naar het echtpaar Pim en Mieke. Zij vangen een opvang voor wilde dieren. Zij lappen dieren op. Ze vangen van alles op. Van reeën tot aan wulpen. Hoe dat gaat, hoort u morgen. Dank voor het luisteren. En een hele fijne avond. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Hallo, met Vodafone. Ja, hi. Mijn dochter is net 12 geworden. En nu vind ik het wel tijd voor een eigen mobieltje. Maar ja, ik zit ook nog een beetje te twijfelen. Kan gewoon. Met Vodafone Red Together deel je voordelig 1 grote databundel met je gezin. Zo haal je makkelijk grip op de kosten. Ontdek wat er nog meer kan met Red Together op vodafone.nl.